Hiçbir işe yaramayan bahanelere giriş. İyi ama. Evet, hayvanlara acı çektirmek için geçerli bir sebep, bir şekilde bir gereklilik olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hayır, zevk sizin için geçerli bir sebep değil ve evet, Michael Vick'in yaptığı şeyin korkunç olduğunu düşünüyorsunuz. Bundan hiç şüpheniz yok. Fakat bir yandan da iyi ama diyorsunuz. İşte bu bölümde hayvansal ürün tüketiyor oluşumuzu, hayvanların istismar edildiği köpek dövüşü ve benzeri eylemlerden ayırmak için kullandığımız amaları inceleyeceğiz. Üzerinde bir an bile durup düşünmeksizin hemen her gün yapmakta olduğumuz şey, sanki Michael Vick'in yaptığı şeyden farklıymış gibi davranabilmek için işte bütün bu amaları birer bahane olarak kullanıyoruz. Baştan söyleyelim. Hiçbiri işe yaramıyor.